Welkom iedereen bij podcast 30 van 27 november 2009. Deze week veel aandacht voor HTML5. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken en het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 30. In de box hangen Bart van Klaveren. En als gast Anne van Kesteren. De rest zal vermoedelijk zo nog inbellen, want we zijn gewoon snel gestart. Ik had Anne uitgenodigd omdat Google Wave natuurlijk nu hype is. En wij alle nieuwe dingen op het net behandelen behalve HTML5, terwijl het een van de pijlers van het web is. En ik vroeg me af, kan je ergens starten met waarom wij allemaal HTML5 moeten gaan doen? Ik kan wel een beetje vertellen van waar het vandaan is gekomen misschien. Of ik weet niet precies. We hebben nu Google Wave met een HTML5 afhankelijkheid. We hebben op het nieuwe web 2.0 natuurlijk ondersteuning nodig voor nieuwe mediatypes en misschien lokale file benadering of zo. Ik denk dat dat vooral belicht moet worden wat echt de nieuwigheden aan HTML5 zijn. Ja, nou, wat vooral nieuw is dat we het webplatform zodanig willen verbeteren dat er gewoon veel minder plugins nodig zijn voor dingen. Zodat er vanuit browsers gewoon direct ondersteuning is voor het embedden van video, geluid. Zodat je er geen plugin meer voor nodig hebt en dat je op die manier dat er veel minder resources worden gebruikt. Dat het een stuk stabieler is, dat het overal kan werken op allerlei devices waar misschien de plugin niet beschikbaar is. Maar er wel een browser voor is. En ook dat je veel meer dingen kunt doen met die video's, zoals resizen of bewerken in de pagina. En verder, ja, zoals je zei, er zijn nieuwe API's ook voor interactie met het filesysteem. Dat je bijvoorbeeld files kunt dragen vanaf je computer in een webpagina. Mm-hmm. En dan de webpagina krijgt er dan toegang toe en kan die gelijk tonen aan de gebruiker. En ik kan eventueel naar de server versturen voor verdere verwerking. Of de gebruiker kan ze direct client-side bewerken. En er werden al applicaties gebouwd, zeg maar, bovenop HTML4 met een hele hoop JavaScript. En wat we met HTML5 hebben gedaan, is een aantal dingen hebben we een stuk simpeler gemaakt. En een hoop nieuwe API's aan toegevoegd, zodat er veel meer integratie met het systeem mogelijk is. Ja, dat is natuurlijk juist belangrijk op dit moment, want de beperkingen op dat punt zijn heel beperkt. Ook cross-site scripting is, is het mogelijk nu in HTML5 om een XML-file van een andere site op te halen of te integreren? Of is dat nog steeds niet mogelijk? Dat valt een beetje buiten HTML5. Maar er wordt wel aan gewerkt. Dat is XML HTTP request level 2. Mm-hmm. Het is een specificatie die wordt ontwikkeld door VDG. Daar ben ik eigenlijk de editor van ook. Ja. En daarin hebben we inderdaad de mogelijkheid dat een server die geeft aan dat een bestanden cross-origin, cross-site opgehaald mogen worden. Dit technische verhaal is redelijk ingewikkeld. Maar waar het op neerkomt is dat je dan als je een API call maakt die cross-site gaat, dat het dan wel gewoon prima werkt. Zolang de andere server maar aangeeft dat het oké is. Ja, want op dit moment worden er gewoon trucken uitgevoerd om JSON-objecten of zo cross-site te halen. Maar ik zou zeggen, het is gewoon een truc. Ja, en het is redelijk gevaarlijk, want als je de JSONP-dingen, dan embed je zeg maar een script tag en die executeert een script van een andere site. Dus je hebt een soort van JSON callback mechanisme. Mm-hmm. Maar op het moment dat die andere site gecomprimeerd wordt of het script is zeg maar dan niet meer betrouwbaar, dan heb je dus gewoon onveilige scripts executeren in jouw pagina. En die allemaal dingen kan doen onder het mom van de gebruiker. Van jouw pagina. Dus je zou bijvoorbeeld allemaal data van de gebruiker kunnen stelen en zo, als je het script niet vertrouwt. Dus zeg maar, als je nu een Twitter-scriptje embed of zo, van Twitter, dat doet gewoon een simpele JSON callback, die geeft jou de data en daar kun je iets mee doen. Maar stel dat de Twitter-servers gehackt worden of zo, en dan krijg je een scriptje terug wat in jouw site data gaat stelen, dan heb je dus een probleem. Ja. En dat zou natuurlijk XML, met XML niet zo moeten zijn, omdat het gewoon dan niet echt wordt eigenlijk. Ja, precies. Ja, precies. Op dat moment ben jij in controle van de data en bepaal jij wat je ermee gaat doen. Dus dan valideer je het eerst en dan kijk je even. Ja, dan executeer je niet direct een script zonder dat je weet wat er gaat gebeuren. Oké, okay. Maar goed, jij zegt dat valt buiten de HTML5 spec. Wat we zagen wel header dingen en footer dingen in HTML5 terugkomen. Dat we dus een mooiere verdeling hebben op de pagina. En er zijn helemaal mensen larisch over dat ze 5H1 tekst kunnen toepassen. Wat is daar de lol van? Er is een content studie gedaan door Google. Om te kijken wat webpagina's, wat classes die veel gebruikt werden en zo. En we hebben ook veel gewoon analyse gedaan van bestaande webpagina's. En er is gebleken dat gewoon webpagina's hebben een soort van structuur. Ze hebben een header, dus een footer, dus een deel van de main content. En ze hebben meestal een navigatiepaneel. En af en toe zijn er nog wat sidebar dingen met een lijstje van blogs of andere dingetjes en zo. En wat we hebben gedaan is dan de meest voorkomende componenten, die hebben we gestandardiseerd als element. Zodat je broncode wordt veel leesbaarder. Assistive technology zoals screenreaders, die kunnen erop inhaken, zodat ze direct naar de navigatie kunnen springen. En dat soort dingen. En je kunt allemaal toepassingen op bedenken die hier gebruik van kunnen gaan maken. En natuurlijk ook zoekmachines en dat soort dingen. Ik heb eigenlijk een soort RSS in je HTML gecreëerd, zodat je weet welk blokje waar is. Ja, wat precies, het nieuws is en wat de header. Precies, er is nu zelfs de mogelijkheid in HTML5 gedefinieerd hoe je een Atom document kunt exporteren vanaf je HTML, zeg maar. Als je HTML op een bepaalde manier structureert en de juiste timestamps include en zo, er is ook een time element daarvoor. Mm-hmm. Dan kun je er een Atom document uit krijgen zonder dat je enige moeite hoeft te doen. Dus je zou op een gegeven moment kunnen bedenken dat feature is gewoon direct subscriben op je HTML pagina. In plaats van een apart feed nog nodig hebben. Het verhaal met de meerdere H1 dus is dat je nu je hebt het text section element. En dat kun je nesten. En dan elk genest section element is een niveau dieper. En we hebben het H1 is dan op die manier gedefinieerd dat het de waarde van het H1 element, de header waarde, mm-hmm, hangt af van de diepte waar het in is genest. Dus als het binnen twee section elementen zit, dan heeft het dan heb je zeg maar sectie 1.1. Ja, dus het begint eigenlijk opnieuw per. Dus zeg maar het wordt gereset elke keer. Elke keer gaat het een niveau dieper. Ja. Okay. En daarom kun je dat dus meerdere keren gebruiken. En je kunt, als je een beetje backwards compatible wil blijven, dan kun je nog even H2 gebruiken tot de tijd dat iedereen dat een beetje ondersteunt. Okay, mooi. Nou, ik volg dit. De rest ligt er nu uit? Of zijn er vragen over? Nee, ik ben de draad kwijt. Daar had jij vragen over dit? Nou ja, ik zat me halverwege af te vragen. Ik ben er altijd een beetje benieuwd naar wat het niveau van de luisteraars is. Of het ons iets meer Jip en Janneke zou moeten zijn. Ja, nee, je moet altijd een keer dieper, want we praten nooit over HTML5 omdat we niet zo erg diep gaan. Dus ik denk, laten we ze een duik nemen. Wat ik mij, Anne, afvraag, de losse headers en footers, kan ik die dan, want die zijn steeds hetzelfde, tenminste bij heel veel pagina's, kan ik die dan tegenwoordig ook, zal ik maar zeggen, binnen HTML5 gewoon in een soort include? Nou, dat is niet direct mogelijk. Dat moet je nog steeds op de server-side doen. Wat wel mogelijk is, dat je eventueel... We hebben een nieuwe feature voor iframes. En iframes is een manier om externe content te includen, natuurlijk. Is dat je ze kunt laten integreren met de pagina door middel van een nieuw attribuut. Dat heet seamless. En op die manier, als je dan een externe pagina include, waarin je hebt dat seamless attribuut geactiveerd, dan wordt het iframe... automatisch de grootte van de geëmbedde content. En je kunt ook vanuit de buitenste pagina kun je de content in het iframe stylen dan. Door middel van de selectors die gaan dus in CSS, die gaan zeg maar door de document boundary heen. Zoals okay. Dat duidelijk genoeg is. Ja. Nee, maar het is dus wel mogelijk om op die manier je headers eenmalig te laden of te cachen. Want we praten natuurlijk binnenkort over HTML5 op telefoons. Enzovoort. En dan is het natuurlijk handig dat je niet steeds je headers en je footers en je sidebar opnieuw gaat ophalen. Nou eigenlijk, ik denk dat als je over dat soort dingen, totdat we misschien iets hebben als het nieuwe Google protocol Speedy, is dat je als je met HTTP nog steeds werkt, is dat het dan makkelijker is om het eigenlijk wel allemaal op de server al erbij te doen. Want de header, footer en zo, dat zijn meestal niet zo heel veel extra bytes. Het is meestal relatief, zeg maar, vergeleken met alle plaatjes en zo die je ook moet binnenhalen, is het relatief weinig extra grootte. En dan is het makkelijker om ze wel gewoon bij de pagina te doen, omdat je anders een hele hoop extra requests krijgt, voor de eerste pageload. En dat is vaak, dat geeft veel meer latency dan die paar extra bytes. Oké. Ja, dat is duidelijk. Ja, Google Wave is natuurlijk nu met HTML5 echt dependency is daarop. Dus dat is leuk voor de HTML5 boost. Want ja. Iedereen die daar dan wat in wil maken, die weet gewoon dat de browser HTML5 is. Ik heb zelf... Ja, ik denk dat is ook deels hype van Google, hoor. Ik neem aan dat ze gewoon heel veel... Ik denk dat het ook wel redelijk werkt nog gewoon in huidige browsers, maar... Ze willen inderdaad wel een hoop nieuwe trucjes ook gaan gebruiken. Zoals onder andere dat file drag and drop. Wat ze volgens mij nu nog geïmplementeerd hebben door middel van een... ik ben even de naam kwijt van een plugin die ze hadden. Ja, ik heb ervan gehoord. Ik weet dat ik kan er blank ook even op de naam. Ja. Maar inderdaad, ze willen, ja, Google is heel erg aan het pushen voor HTML5 en de nieuwe features en zo ervan. Ja, ik had voor de grap een audio plugintje gemaakt voor Wave ter test in HTML5 met de audio tags. En dan blijkt toch wel dat daar ook nog wel het nodige aan schort. Want zal ik maar zeggen, de ene browser ondersteunt MP3 en de volgende browser ondersteunt OGG. En Opera moet zelfs ongecompresste Wave moet ik plaatsen. Dus ik heb nou voorlopig alles ondersteund behalve Opera. Ja, we zijn onze audio- en video-implementatie waren een soort van beta meer. We zijn nu bezig aan de echte implementatie. En die is, hopelijk is die klaar voor de volgende Opera-release. Het wordt 10, 5 of 11, afhankelijk van hoe marketing het gaat noemen. Maar daarin moeten onze daadwerkelijke audio en video. En dan gaan we ook Octiora en ook Forbes ondersteunen, net zoals Firefox. Ja. Dat is het idee in ieder geval. Maar zoals je zei, het codec-probleem is... Codecs zijn nog wel een beetje een issue. En ik hoop dat we op een goede oplossing uitkomen uiteindelijk. Maar dat zal nog wel even duren. Ja, want jouw eerste opmerking was dat niemand meer zelf van alles hoeft te ondersteunen omdat het in de taal zit. Maar het blijkt dus nu dat als je dus dit op je telefoon zou doen, dat die toch wel weer zo'n codec moet hebben. Of een andere manier om dit af te spelen. Dus dat je nog steeds niet echt veel gewonnen hebt. Dan namelijk dat je wel tot er echt gewoon afgedwongen wordt dat het MP3 altijd ondersteund is en WMV of zoiets. als je zeker weet dat alle devices in de wereld dat ondersteunen, dan heb je er pas wat aan natuurlijk. Op zich zou als alle devices Octiora zouden ondersteunen, zou dat prima kunnen werken. En dat is op zich dat is wel een vrij formaat ook. Dus wat dat betreft zou dat wel kunnen. Het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf wat websites gaan doen en zo. Maar er moet nog wel een iets beter verhaal komen voor codecs. Wat wel zo is dat het video-element geeft wel de mogelijkheid dat je meerdere streams kunt embedden. Dus dat je zeg maar zowel een MP4 stream als een Octiora stream geeft. En dan browsers afhankelijk van wat ze ondersteunen, pakken ze de een of de ander. En dat is ook mogelijk voor het audio-element. Dus je kunt zeg maar, dan encodeer je je audio-content twee keer. En dan kun je dit wel gewoon, ja. Ja, nee, dat heb ik gedaan, maar ik vond het derde keer voor om het nog een keer als wave ook te plaatsen, vond ik weer hervoeren. Ja. Okay. Ja, dus dan heb je al twee formaten wat je ondersteunt. Uh-huh. Nee, maar uiteindelijk is het idee dat het natuurlijk, dat het convergeert, net zoals in de tijd met het image element. Dus zijn uiteindelijk gewoon drie formaten naar voren gekomen, PNG, GIF en JPEG. Die alle browsers ondersteunen en dat werkt gewoon prima. En dat het idee is dat hetzelfde gaat gebeuren voor video en audio natuurlijk. Ja, maar we zijn dus duidelijk veel te vroeg op allerlei fronten met HTML5. Het hangt er een beetje vanaf van wat je doelgroep en wat je markt is. Er zijn al sites die al gewoon werken met het video-element en audio-element. En die targeten gewoon een bepaald subset van de browsers op dit moment. En dan, Maar inderdaad, als je echt voor iedereen hetzelfde wil krijgen, dan zijn die dingen misschien niet goed genoeg. Maar het canvas-element is bijvoorbeeld wel veel beter ondersteund. En door middel van een kleine JavaScript-library voor Internet Explorer werkt dat gewoon prima cross-browser al. Canvas is een manier om... Ja, dat was vorige keer van manipulatie. Sali, een van onze bendeleden, die vroeg zich af, want die ziet overal canvas, die vroeg zich inderdaad af, wat is de lol van canvas? Ja, het idee is zeg maar is dat je plaatjes kunt manipuleren op de client side, dus binnen de browser. Dus je hoeft niet meer op de server plaatjes te genereren en zo, maar dat kun je gewoon aan de client doen. Dus je hebt zeg maar, net zoals je in Java heb je 2D Graphics API. Heb je dat nu gewoon ook direct in JavaScript. En je kunt denken aan games, grafiekjes, allemaal dat soort dingen. En Canvas, als je graphics API's vergelijkt, is Canvas immediate mode. En SVG is retained mode. En het verschil is zeg maar dat bij immediate mode, alles wat je tekent, verlies je direct de referentie naar. Dus als je een cirkel hebt, het eindigt gewoon op als een set pixels op het scherm. En bij SVG, daar heb je retain mode. En als je dan een cirkel neerzet, dan heb je daar heb je ook een referentie nog naar. Die zit in een objectmodel. En dan kun je die cirkel daarna nog aanpassen. Bijvoorbeeld de grootte of de radius of de kleur of dat soort dingen. Mm-hmm. En beide methoden hebben verschillende voordelen. Het hangt een beetje vanaf wat je wilt gaan doen, waar je ze voor gebruikt, zeg maar. Oké, okay, en je zegt dat ze allebei ondersteund worden? Of? Alle browsers, behalve Internet Explorer, ondersteunen ze alle twee. En voor Internet Explorer zijn er zowel SVG als Canvas plugins. Die kunt embedden in je pagina en dan werken ze gewoon. Oké. Okay. Wat is voor de rest nog één echte major feature die we niet hadden in HTML4? Post-message is een andere feature dat ik weet niet of extreem major is, maar dat wordt nu ondersteund door alle browsers ook. En dat geeft een manier waarop je kunt communiceren met iframes die van een andere origin zijn. Dus een andere manier om cross-site te communiceren. Dus je kunt je voorstellen dat je een widget embed, een Google Maps widget of zo. En dan kun je door middel van een postmessage kun je heel simpel berichtjes sturen naar dat widget van Google Maps vanuit jouw pagina. Zonder dat je allemaal moeilijke trucjes hoeft uit te halen. En dat is, ja, nu is dat redelijk lastig. En ja, met PostMessage, en dat zit nu in alle browsers, inclusief Internet Explorer 8, kun je heel makkelijk berichtjes uitwisselen. Oké. Okay. En ja, storage is een ander redelijk feature dat door de meeste browsers nu ondersteund wordt. Opera, bij ons zit het in de volgende versie, dus wij hebben het nog net niet. Maar dan heb je aan de client side, heb je dus, zeg maar, enorm veel ruimte. Het is een soort van grote cookies. Okay, ik zag ook dat er de bedoeling was om local SQL databases toegang te creëren. Ja. Ja, dat is weer een stap verder of zo. Ja, dat momenteel heeft alleen zit dat in WebKit, dus in Chrome en Safari. En Opera, wij hebben er een implementatie van. En dat zit ook in onze volgende versie, zeg maar, echt onze HTML5 release. Daarin komen echt een hele hoop nieuwe dingen in. Ben jij daar ook een coder van, of alleen iemand die nadenkt over de specs? Ik werk vooral aan de specificaties. En ik help af en toe mee met quality assurance, maar ik ben niet een coder van Opera. Nee. Oké. Okay. Je hebt het over de volgende generatie van Opera. Welke versie praat je over? Ik zag dat eerder deze week 10.10 uitkwam. En meteen erop 10.20 alpha. Nee, dit is meer. Dit is of 10.5 of 11. Het hangt een beetje vanaf hoe marketing ermee omgaat. Maar dit is zeg maar echt nog ver weg. Ja. Ja, 10. Echt 10 in de kinderschoenen. Nee. Het is al redelijk ver gevorderd eigenlijk. Maar het is meer dat 10.10 en 10.20 zijn. Die zitten op een soort ander niveau qua de nieuwe features die erin zitten. Die zitten op, die vereisen geen nieuwe versie van de engine, zeg maar, van Opera. En waar als je nieuwe HTML5 features en zo, voor die features heb je echt een nieuwe versie van de engine nodig, want die zit op een laag niveau geïmplementeerd. En daarom zit dat pas in 10.5 of 11, ja. Oh, en die audiotekst en die videotekst, daar mag toch wel wat focus op, begrijp ik. Omdat dus eigenlijk Opera op dat punt niet geschikt is voor het toepassen van audio en videotekst op dit moment. Dat is een van. We hebben focus op meerdere dingen, maar onder andere inderdaad audio en video, daar zijn we druk mee bezig. En die werken ook wel redelijk goed in de interne beeldzaal. Maar het duurt even voordat het product helemaal gefine-tuned is natuurlijk, voordat we het kunnen releasen. Maar ik gok dat we het wel redelijk snel gaan uitbrengen. In ieder geval alpha of beta versie. Okay. Worden er in die nieuwe versies nog extra voorzieningen getroffen om al dat moois en al dat nieuwe functionaliteit om dat veiliger te maken? Want bij iFrame, ik kan er een heleboel positieve, goed bedoelde, nuttige toepassingen van bedenken. Ja. Maar ja, ook waarschijnlijk wel minstens net zoveel negatieve dingen. Is daar nog extra aandacht aan besteed? Of is dat bijvoorbeeld voor HTML5 nog een extra speerpunt? We proberen zeker dat alle nieuwe features die we introduceren, dat die inderdaad veilig zijn ook. We krijgen ook steeds meer help van de security community. Want die helpt met het reviewen van de nieuwe functionaliteit inderdaad. En kan ik meer technisch onder water. Maar wat ik eigenlijk meer bedoel is, als bezoeker van een site die gebruik maakt van een iframe bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Eenvoudig als een lijntje eromheen of een speciaal kadertje om aan te geven dat het niet de oorspronkelijke site is. Dat maakt het wel veiliger of iets duidelijker misschien. En aan de andere kant is dat natuurlijk voor de sitemakers weer lelijk vervelend en willen ze dat weg hebben. Op die manier. Ja, ik weet niet of we op dat soort drastische veranderingen kunnen uitvoeren op dit moment. Want het is al mogelijk gewoon om iframes te embedden van een ander domein. Uh-huh. Dus de enige oplossing die we daarop zien zijn technische dingen. Ik neem aan dat je misschien refereert aan spoofing of zo, of clickchecking. Ja, nee, er zijn natuurlijk allerlei nare scenario's te bedenken waarin je... Ik kan mezelf niet zo goed voorstellen waarom je überhaupt op een goede manier van iframe gebruik zou willen maken. Nou, waar je aan kunt denken is dat als Google bijvoorbeeld zijn videoplayer niet meer in Flash implementeert, maar in HTML, En als je dan een video wil embedden, is dat je dan een iframe embed, waarin het video-element zit, plus een JavaScript-implementatie van de videoplayer. Want ja. ze willen een eigen UI maken ervoor. En als je dan vanuit jouw webpagina iets aan de YouTube-implementatie wil zeggen, dan moet je iets van cross-domain communicatie hebben. Ja. Bijvoorbeeld als je wil zeggen dat hij iets naar voren moet gaan of dat hij een bepaald berichtje even moet tonen of zo, dat soort dingen. Maar ik noem even wat, hè. Als je met je muis eroverheen beweegt over zo'n object, dat ergens vandaan komt, dan zou je er bijvoorbeeld in een statusbalk kunnen laten zien dat het van een ander domein komt of zo. Zoiets noem ik maar. Want je kunt natuurlijk video embedden, maar je kunt natuurlijk ook een stuk kwaadaardige code van een andere webserver embedden. Ik weet niet, op het moment dat je dat doet, dan is de gebruiker sowieso al kwetsbaar natuurlijk. Als die kwaadaardige server ook code kan executeren in jouw domein en zo. Als je eigen spullen kan serveren, dan is het heel makkelijk om de bron te vinden. Maar zodra je natuurlijk op een vrij onzichtbare manier dingen van andere domeins kunt laten zien, dan is dat lastiger. Zeker voor het gebruiker om dat verschil te zien. Ja, maar dat is altijd al mogelijk geweest. Ik denk niet dat een ding is wat ze echt kunnen dichten op dit moment. Nee. Wat we wel hebben is dat je dingen kunt gaan embedden op een soort sandbox manier vanaf. Maar dat is dan, dus degene die in controle is van de pagina, die heeft een sandbox. Die heeft een nieuw attribuut op iframe genaamd sandbox. Yeah. En daarmee kun je allerlei mogelijkheden van het iframe beperken. Zodat het bijvoorbeeld geen scripts kan executeren. Dat het niet meer kan communiceren met, dat het jouw... dat het de parentpagina niet meer kan benaderen via script. Ja, dat is wel. En diverse van dat soort dingen, ja. Maar dat is weer een technische oplossing. En ik denk ook niet eigenlijk dat we echt een UI, een user interface kunnen introduceren die echt duidelijk maakt voor de gebruiker. Dat lijkt me heel erg lastig. Maar ja, misschien zijn er ideeën, ik weet het niet. Oké, mag ik wat vragen, Luukje? Wat is nou, zeg maar, de time planning voor HTML5? Ik bedoel, als iemand nu een complete pagina op zijn website zet met HTML5 features, hoe lang duurt het voordat 80-100% van de mensen dat kunnen gebruiken? Dat hangt wel van de implementaties. Waar we vanuit gaan is dat het het meeste... Zeg maar, er is nu al een hele hoop is al geïmplementeerd. En we verwachten dat het meeste uit beta is. En dat de meeste alle features zijn geïmplementeerd rond in een paar jaar vanaf nu. Dus laten we zeggen 2011, 2012. Dat dan zeg maar alle features overal geïmplementeerd zijn. En daarna komt het stabilisatieproces, maar dat is een stuk minder belangrijk. Ja, maar wacht maar, even praktisch. Windows, Explorer, ik weet niet welk nummer we nu hebben, is dat HTML5 compatibel? Of... Het is deels. Het geldt voor de meeste webstandaarden, die worden niet allemaal volledig geïmplementeerd. Ze komen binnenkort uit met 9, Internet Explorer 9 geloof ik, en daar zit al een stuk meer in. En hetzelfde geldt voor de andere browsers. Maar wat ik denk... Sorry? Gaat daar Microsoft HTML5 in zitten? Hoe doe je Microsoft HTML5? Nou, ik bedoel een vrije interpretatie van een standaard die voor iedereen gelijk is, behalve voor Microsoft. Oh ja, nou hopelijk implementeren ze hetzelfde. Ze werken wel mee aan het test suite effort en zo. Dus als het goed is, als iedereen dezelfde test passeert, dan moet ook overal dezelfde implementatie zijn. Dus dan zouden we niet zoiets kunnen krijgen als een Microsoft HTML5. Okay. Maar het is natuurlijk mogelijk. Maar wat we verwachten is dat het redelijk, dat de features overal geïmplementeerd zijn in een paar jaar vanaf nu. En tot die tijd, er zijn al heel veel mensen zijn al bezig met HTML5 sites. Je hebt html5gallery.com en er staan allemaal sites op die al in HTML5 geschreven zijn. Sites als Facebook gebruiken nieuwe features het moment dat ze in beta zijn in browsers. heb ik gehoord. En ja, het hangt een beetje vanaf wat voor wat het type applicatie is. En zoals je zei, Google Wave gebruikt al een groot deel van de functionaliteit. En gebruikt wel technieken waarschijnlijk om het ook werkend te krijgen in browsers die nog niet alles hebben. Is het dan fijn om te zeggen dat HTML5 de browsers dichter bij elkaar brengt? Ja, dat is zeker een van de doelen die we hadden. Omdat het een platform een stuk beter te documenteren, zodat het makkelijker is voor browsers om hetzelfde te doen. Wat het geval was met HTML4 en andere standaarden, was dat ze gewoon niet genoeg detail hadden om daadwerkelijk implementaties te krijgen die hetzelfde waren. En dat is een van de dingen die we echt proberen te tackelen met HTML5. En dat is ook redelijk goed gelukt. Dus echt, zeker vanuit de browser community is heel veel positieve feedback geweest over hoeveel beter het is ten opzichte van wat we hiervoor hadden. En dat maakt het ook mogelijk voor nieuwe browsers om HTML te implementeren en direct te werken met websites. In plaats van dat ze eerst moeten uitvogelen hoe andere browsers het doen. Ja. Dat klinkt wel goed. Ja, dat maakt het maakt zeker voor competitie en zo is het een stuk beter. En dat is denk ik heel erg belangrijk ook voor het web-ecosysteem. Even stappen naar Google Wave. Dat is de HTML5 posterchild nu. Maar het lijkt een mislukt project. Uit het front dat de mensen die daar voor het eerst komen niet weten wat ze moeten doen. En langzaam al iedereen aan het afhaken is omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Dus dat kan technisch helemaal geweldig zijn, maar de posterchild voor HTML5 heeft dus kans om de nieuwe, hoe heette dat ding uit Finland, de Twitter-kloon te worden. Ik ben even kwijt. Wat denk je daarvan? Heb je ook het idee dat Google Wave nu al aan het mislukken is? Of heb je juist het gevoel dat het wat wordt? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb wel een Google Wave account. Mm-hmm. Ik heb het wel even gebruikt. En toen ik het gebruikte, dat was wel leuk op zich. Om live te kunnen chatten en zo. Maar ik weet niet precies. Ik denk ook niet dat het succes of het falen van Google Wave enige invloed heeft op het succes of falen van HTML5. Er zijn zoveel andere dingen die al gebruikt aan maken zijn van HTML5. Zoals ik eerder noemde, die site. En ook zeg maar dingen als Gmail en zo voor de bijvoorbeeld nu vooral voor iPhone en zo, omdat ze maakt al gebruik van HTML5, zowel van de SQL database als ook de mogelijkheid om de hele applicatie offline te kunnen cachen, zodat je niet meer elke keer opnieuw de request hoeft te maken en zo. Ja, dus die feature die we deze week zagen uitrollen, dat je alvast mail kan sturen terwijl je offline bent. Ja, precies, dat soort dingen. Dat is een onderdeel van HTML. Ja, de maakt gebruik van HTML5 features. Okay. Dat is wel heel handig. Als je een iPhone hebt bij T-Mobile trouwens, zegt de store. Sorry? Als je een iPhone bij T-Mobile hebt, is het wel heel handig als je alvast e-mail kunt sturen terwijl je online bent. Ja, en het is ook de iPhone web apps of zo. Wat ze webapps noemen, dat maakt ook allemaal gebruik van HTML5 functionaliteit. Dat is, je hebt een manier zeg maar, om van een webpagina te verwijzen naar een manifest, wat zegt welke bestanden allemaal offline beschikbaar moeten zijn. En dus als de gebruiker dan die site bezoekt en hij is offline, dan krijg je nog wel steeds die website te zien. En kan ermee, gewoon prima om ermee te werken dan. En dan kun je zoiets gebruiken als webdatabases of gewoon local storage om data op te slaan terwijl je offline bent. En op het moment dat er weer internettoegang is, krijg je een online event. En dan kun je data gaan versturen. Ik zit meteen te denken aan offline telebankieren. Ja, bijvoorbeeld. Altijd leuk. Nee, en je personality database, Luc. Kunnen we in HTML5 lokaal storen? Ja? Oh, ja, dat zou... Ja, ik denk dat er op termijn best wel weer nog vogels zijn die nieuwe dingen bedenken. Wat ik net hoorde is weer een nieuwe communicatiemogelijkheid. Nou, je hebt gezien wat er met Twitter gebeurd is, met chatten en zo. Je kunt langzamerhand op tig manieren kun je met elkaar communiceren. ik word een beetje moe van al die verschillende manieren, want ik moet dat allemaal checken. Of er chats op mijn Skype zitten, of er chats op mijn ding zitten, mijn MSN. Telefoneren, drie mailboxen. Ik word een beetje moe, dus een beetje overdaad. Wat zeg je? Is er een knop op je tv? Ja, dat is ook waar. Die kan uit, bedoel je. Ja, ja, dat heb je zelf in de hand. Mag ik dan even inhaken en besluiten dat hiermee de HTML5 onderwerp einde is? Ja, hartstikke bedankt, Anne, voor deze toelichting. Ik denk dat we allemaal iets een idee hebben dat wat HTML5 is en waarom we het zouden willen. Hartstikke bedankt daarvoor. En mochten we HTML6 over 3 jaar willen introduceren en we zijn nog steeds een podcast, dan hoor ik je graag weer. Is goed. Ja, bedankt. Oké. Succes verder. Tot ziens. Ja hoor. Hoi. Hoi. Ja, dat klonk wel goed. Dat moeten we hebben. Ja. Wat? HTML5. Ja. Ja, toch? Tuurlijk. Ik was al wat dingen aan het testen en het is aardig. Nou, ik vind het wel heel zwak dat op dit moment die audio en video dingen niet geregeld zijn, gewoon vanuit de browsers. Maar dat komt goed, heb ik net gehoord, met de nieuwe Opera. Dus als Opera dus uitkomt, dan zijn ze in ieder geval alle sites met 2 typen audio en 2 typen video zijn in ieder geval te runnen. Die oude standaarden komen nog uit de tijd dat er nog geen audio of nog geen video bestond, hè? Dus dat is ook niet zo gek natuurlijk. Nou ja, goed, MP3 bijvoorbeeld, dan moet je, denk ik, gewoon als Opera zijnde een fee betalen aan vrouwen, hoe heette die Duitsers? Fraunhofer. En ik denk dat we misschien gewoon tegen het idee ingaat van een open source browser. Maar Opera is niet open source. Open source met closed MP3, of nou ja, closed, maar in ieder geval een licentie op de MP3 formaat. Dus ik denk dat een deel van dat geneuzel daar vandaan komt. En de commerciële browsers zoals Chrome en IE en zo, die zullen waarschijnlijk wel gewoon licenties betalen voor de MP3 af te kunnen spelen. Ik volg niet helemaal. Opera is niet open source en Internet Explorer en Google Chrome zijn niet commercieel. Nee, maar het probleem is dat je als je MP3 wil ondersteunen in een applicatie, dat als je echt veel succes hebt, dat je een licentiefee moet betalen. Ja. Nou, het kan dus zijn dat ze daar geen zin in hebben en dat er dus om die reden heel lang MP3 misschien niet ondersteund wordt in sommige browsers. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is op zich geen probleem, want er zijn voldoende alternatieven. Ja, alleen het nadeel is dat je dan 2 keer je hele audio moet renderen. In het geval van deze podcast betekent dat we 2 keer de audio online moeten zetten. Op dit moment. En dan is het in alle browsers die HTML5 werkt, het behalve Opera. Ja, tenzij ook de andere browsers de open standaarden gaan... Ja, dat is wat Anne natuurlijk al zei. Terecht. Van ja, vroeger hadden we allerlei allerlei plaatjesstandaards. En nu is er gewoon PNG en GIF en JPEG overgebleven. En ja, zijn verwachting is dat het met audio en video ook gaat gebeuren. Maar op dit moment hebben we daar nog niks mee te maken. Nu is het nog gewoon crappy. Dit allemaal ja. Even terzijde. Iemand anders nog nieuws wat gewoon nieuws gezien? Ja, niet veel moet ik zeggen. Ik heb nog wel wat leuks te melden. Ja. Google Wave is natuurlijk open source. En er zijn allerlei leuke initiatieven om afgeleiden of dergelijke producten je eigen lokale Google Wave server op te zetten. En dat is natuurlijk heel interessant, want een hoop mensen die natuurlijk vrees hebben voor Google, die bang zijn dat ze of voor de continuïteit van hun business afhankelijk zijn, of voor de privacy van hun spullen afhankelijk zijn van Google, die kunnen met de techniek van Google in eigen huis lekker waven. En als je natuurlijk een heel klein bakkertje om de hoek bent, dan zul je er niet zo enthousiast van worden. Maar als je natuurlijk een groot bedrijf bent en je kunt met je eigen infrastructuur binnen je eigen bedrijf en corporate muren kun je eigen Wave-ding doen, dan kan het wel vleugels krijgen. Dat lijkt me wel goed nieuws. Ja, dat is op zich wel aardig. Alleen sinds iedereen nu invites en zo krijgt van Google en er heel veel mensen mee bezig zijn, is toch wel de trend dat op dit moment niemand begrijpt wat ze op dit moment ermee moeten. Ja, goed. En dat ja, Google Wave is... doet, als je het veel concreter en veel dichter bij je bed plaatst. Van joh, je kunt ook wel even met je collega's bijvoorbeeld alleen, of je bent lid van een branchevereniging voor ICT en je kunt met je collega-leden kun je dingen doen, dan zou het wel eens een heel andere wending kunnen nemen. Dan blijft het verhaal van de techniek staan, maar het verhaal van de toepassing is afgehaald. Dat is natuurlijk interessant, denk ik. Ik zeg ook niet, het is een heel mooie techniek, een heel geavanceerde techniek. Alleen de vraag is of die techniek, daar moet wat aan gebeuren, denk ik. Want anders ja, je gaat moet het niet aanslaan. Als je geen toepassing hebt, dan wordt het niks. Nee. En het lijkt nu op dit moment dat hij iets te vroeg gelanceerd is of zo, zonder een duidelijk doel. Ja, kijk, als je natuurlijk als het langzaam is en het komt eigenlijk omdat Google veel te ver bij jou vandaan zit. En het kan veel prettiger en sneller en veel meer responsive werken als het bij jou onder je bureau draait. Ja, dan krijg je de techniek een tweede kans, zou ik bijna willen zeggen. Ja, op dit moment al te praten over de techniek een tweede kans is wel een beetje sneu voor een net geïntroduceerde techniek. Nou ja, goed, het is natuurlijk zoeken. Hè? De techniek zonder toepassing, daar kan je natuurlijk gewoon niks mee. En ik denk dat Google duidelijk aangeeft dat ze wel de techniek hebben en dat ze wel in een anderhalf uur durende video wel wat voorbeelden van toepassingen kunnen aandragen. Maar eigenlijk gooien ze het gewoon de wijde wereld in en zeggen ze van nou jongens, dit is het. We hopen dat jullie er veel mee willen gaan doen. Ja, dat is natuurlijk de vraag of dat gaat gebeuren. Want de naam waar ik net niet op kwam, is Jaiku natuurlijk, de Twitter-kloon. Die Google overgenomen heeft om parallel aan Twitter ooit te zetten en daarmee gewoon Twitter de loef af te steken. En totaal mislukt. En dat was ook heel mooi. Eigenlijk was Jaiku gewoon qua code en alles 100 keer beter dan Twitter. Qua robuustheid. Dat is gewoon een veel geavanceerde product. En dus hebben ze verloren omdat ze de verkeerde markt hadden. Ja, zoiets. Klinkt dat een bekend verhaal. Maar ik zie hier ook zoiets. Of we hadden net toevallig deze week heeft Twitter zijn famous What Are You Doing kreet gewijzigd in What's Happening. Maar die kreet is volgens mij wel wat er hier bovenaan mijn Google Wave account ontbreekt. Het doel. What could be happening? What could happen here? Ja. Ja. Nou ja, maar Google Wave, wat ik ervan gezien heb, is niet meer dan inderdaad een hele uitgebreide chat client. En daar hebben we wel al 20 van. Nou, chat. Maar voorstel dat enkel mensen. Ja, goed, communicatie, chat. Het is toch voor de gemiddelde buitenstaander allemaal hetzelfde. Dus men vraagt zich af, wat moet ik hiermee? Ik heb er al zoveel van. Dus ik kan me voorstellen dat een hoop mensen denken van, nou, is dit het nou? Ja, dat is de algemene trend die op dit moment speelt. Nu al. Dat is ook mijn eerste indruk. Ik had chats met 30... Heb 30... ik daar nou echt een Google-account voor aangemaakt? Ah, die had je al, toch? Voor je Chrome. Nee, ik was... Het was me tot nu toe gelukt om bij Google vandaan te blijven. Okay. Maar goed, ik was niet gierig. En nu moet je wel. En nu heb ik inderdaad... Nu ben je een beetje afgeknapt. Ja, ik moet zeggen, ik was niet onder de indruk. We were not used. Nee. Oké. Okay. Is er nog iets te zeggen over die kreetwijziging van what are you doing now, what's happening? Wil het zeggen dat Twitter meer een nieuwsding wenst te worden? Of? Ja, dat is het toch vrij feitelijk al. Ik heb geen abonnement op een krant meer, maar voor mij is Twitter de krant. En ik kan nog zelf bepalen waar ik naar wil luisteren. Maar je mag niet meer zeggen, ik ga nu koffie drinken. Nee, hoor, ja, dat nee. Gebeurt, hè? Jongens, is Twitter niet over zijn nuttigheid heen? Kijk, net als met internet, in het begin hadden we iedere pagina die je open trok was fantastisch. Er waren mensen die daar hadden hun hele ziel en zaligheid in gestopt. Dus de eerste kliks waren heel zinvol. Als je nu klikt, je weet het, je doet Google, je krijgt 6000 keer dit of dat. Gaat dat met Twitter ook niet gebeuren? Mensen zijn zo enthousiast over Twitter, maar het is moeilijk om te selecteren. Ja, want je krijgt de berichten binnen. Hoeveel mensen hebben tijd om al die onzin van die er dus steeds meer opkomt, nog te zien? Ja, we hadden het er net over van, je krijgt zoveel mogelijkheden om te communiceren. Ja, dat is uitknop. Het zoekt zijn eigen weg. Dus het kan niet zo zijn dat één Twitter voor iedereen geschikt is. En dus als de hype een beetje over is, ja, dan zullen er gewoon vanzelf mensen afhaken. Dat gebeurt natuurlijk nu al op grote schaal. Maar dat is naar mijn idee eigenlijk alleen maar een soort volwassenwordingsproces van het medium. Ja, maar is dat volwassenwordingsproces, betekent dat ook dat mensen gewoon erachter komen dat het, net zoals Facebook en al dat soort dingen, dat het allemaal ook wel nadelen heeft en dat men weer afhaakt? Ja, natuurlijk. Het is gewoon niet voor iedereen. Dus iedereen kan het wel proberen, want het is gratis, dus waarom zou je het niet doen? Alleen ja, als je een maand verder bent of 3 maanden... Dan is er gewoon een substantieel percentage van gebruikers die zeggen van nou ja, leuk, dat hebben we ook eens gedaan. Of mensen die wel een account houden om maar de naam te claimen bijvoorbeeld en er dan vervolgens 2 jaar lang niks mee doen. En er dan misschien toch wel weer een toepassing voor bedenken of denken van hé, ik kan mijn naam veranderen. Hè? Dus die naam die ik ooit gekozen heb, die verander ik gewoon. Er zijn toch geen mensen die naam dagelijks intoetsen omdat ze mij berichten willen sturen. Ja, er kan van alles mee. Twitter lijstjes, nieuwe toepassingen, ik zie het wel hoor. Ja, het is niet voor iedereen. Dat geef ik toe. Nee. Niet voor heeft mij. Iemand wel eens uitgerekend hoeveel uren productiviteitsverlies er zijn ontstaan door dingen als chatten en Twitter? En je weet dat allerlei bedrijven mensen verbieden om te chatten of zelfs te internetten, omdat dat productiviteitsverlies is. Ik las het vandaag in een tijdschrift. Ik kan er even naartoe lopen en even voorlezen wat er staat. Maar je kunt je natuurlijk alleen maar focussen op de nadelige aspecten ervan. Terwijl je ook kunt kijken van joh, het is als ieder andere medium, er zitten kansen in en er zitten gevaren in. Je kunt het natuurlijk alleen maar als een gevaar zien en berekenen wat het een bedrijf kost om aan productiviteitsverlies. Maar ja, je kunt het ook omdraaien en zeggen van joh, laten we eens onderzoeken of er voor ons bedrijf een kans zit in de sociale media. En als dat zo is, wat zouden we dan kunnen verdienen? Toch? Ik bedoel, met hangt inderdaad van de omgeving af. Je kan natuurlijk gewoon allerlei onzin. Je kunt je medewerkers verbieden om te bellen onderweg. Omdat het ten koste gaat van de productiviteit. Maar toch heeft iedereen zo'n mobiel. Dus ik denk dat iedere persoon, maar ook iedere bedrijf. Ja, maar dat is natuurlijk waar. Maar je zit met een zekere verplichting. Op een gegeven moment, als je geen LinkedIn ding had, dan telde je niet mee. Er waren dus bladen die gingen dan zelfs aangeven hoeveel LinkedIn contacten je had. Dan stond er in het blad bij een foto. Nou goed. Ik heb dat altijd geweigerd, ik vond dat onzin. Maar eigenlijk werd het dus een soort zakelijke verplichting om LinkedIn te hebben en Facebook en dat soort dingen. Ja, zelf bij, dat moet je zelf weten. Er zijn ook mensen die geen tv hebben in 2009. Of mensen die geen mobiele telefoon nemen. Of mensen die zeggen van ik mail niks, ik kom naar je toe met een envelop om mijn arm. Ja, dat moet je zelf weten. En ja, als je de lasten weg doet, doe je ook de lusten weg, zo simpel is het. Ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo positief. Ik denk dat er op een goede dag iemand opstaat die dat gaat uitrekenen. Ik herinner me nog, bij Xerox heeft iemand, en dat was echt in de jaren 80, die is gaan uitrekenen wat nou de toegevoegde waarde was van e-mail en van al die contacten. En die zei, het gaat om eigenlijk alleen maar om de toegevoegde waarde die je naar buiten doet. Hè? Dus dat wat je als bedrijf naar buiten stuurt. Rekeningen, dienstverlening, adviezen. En alles wat je intern doet, dat ding. Die is toen gaan. Ik ben zijn naam vergeten. Paul, whatever. Die man heeft daar een boek over geschreven. En het was heel belangrijk, omdat hij toen aantoonde dat er ongelooflijk veel intern verkeer is ontstaan. Maar dat de externe dienstverlening van een bedrijf als Xerox in die tijd eigenlijk niet functioneerde. Nou, toen zijn er allerlei onderzoeken gekomen, onder andere van HP. Dat daar een e-mail cultuur was ontstaan. Alleen de mensen die heel goed konden e-mailen en heel snel konden tikken, die maakten promotie en de rest telde niet mee. Dus gewoon mensen die gevoelsmatig op een andere manier dachten. Dus ik denk, wanneer gaat nou iemand eens uitrekenen wat dit allemaal kost? En gaan grote organisaties, de overheid bijvoorbeeld, zeggen, hey, er wordt niet meer getwitterd, er wordt niet meer gefacebookt, er wordt niet meer... In Iran zegt de overheid het al, hè, trouwens. Ja, ja. Ja. Nou, ik weet niet. Ik ben niet zo positief, hoor. Ik ben altijd een beetje terughoudend met dat soort onderzoeken. Ik zit ook al te denken of die man van Xerox die dat boek heeft geschreven, dat zal waarschijnlijk gewoon op papier gedrukt zijn, zou ik maar zeggen. Ja, het is, wat wil je onderzoeken en wat wil je ermee bereiken? Wat breng je naar buiten? Je kunt het linksaf of je kunt het rechtsaf blootleggen. Zo simpel is het. Nou, het was wel een feit dat sinds die tijd Xerox bijna alleen maar onderuit is gegaan. Hij had dus op een manier toch wel in de gaten dat Xerox heel leuk bezig was. Die hadden park en zo en allerlei mooie onderzoeksinstituten en ontdekte heel veel. Maar het was een prachtig shot. Nee, het zong rond in de organisatie en het bracht niks op. Nou goed, dat Xerox is een mooi verhaal, maar zo zijn er meer van die verhalen. Kijk, ik weet niet... Aan de hand van een theoretisch model kun je berekenen hoe de wereld eruit zou moeten zien. En kun je tot de conclusie komen dat de wereld beter af zou zijn zonder e-mail en zonder Twitter. Ja, je kunt het ook omdraaien. En je kunt ook zeggen van, joh, wat is nu de realiteit? Ik bedoel, zelfs als e-mail niet goed zou zijn. En zelfs als het allemaal zo slecht zou zijn en het allemaal geld zou kosten en noem het allemaal maar. Is het dan daarmee ook eens anders? Of kunnen we daar dan iedereen van overtuigen? Ik geloof veel meer in dat we onze theoretische ideaalbeelden beter zouden kunnen bijschaven aan de hand van de werkelijkheid. Ik denk dat het veel realistischer is. Ja, maar luister, het lijkt een onzinnige discussie om te zeggen Twitter werkt niet. Maar het is dezelfde discussie als die we de afgelopen weken hebben gehad over Windows 7 of Office 2010. Is het nodig dat we met z'n allen collectief naar een volgende fase gaan met weer meer functies en meer dit en meer dat? Of kan iemand zeggen, nou weet je wat, ik vond dat Windows 2003 of Office 2003 ook wel goed. Ik vond Windows 2000 het beste, laten we die weer terugbrengen. Maar ja, daar schiet het toch niks mee op. Dat bedoel ik eigenlijk. Het moet wel een realistisch plan zijn. Dus als we zeggen, nou ja, Windows 7 komt, dat heeft Microsoft besloten, het is er zelfs al. Ja, laten we dan inhoudelijk kijken of het wat meer linksaf of rechtsaf kan. In plaats van ons de vraag te stellen of we überhaupt al een Windows 7 hadden moeten zijn. Daar is het we gaan wel dus steeds met de waan van de dag mee. Ik bedoel, het is Microsoft die dat heeft aangepakt. Of Windows 7 werkelijk beter is dan allemaal nog de vraag. Maar je ziet steeds dat wij als samenleving, dus we gaan nu allemaal twitteren en we gaan nu allemaal dit. En morgen komt er weer een nieuwe browser of een nieuw grapje. We hebben allemaal straks HTML 5 nodig. Ja, allemaal prima, maar heeft het zin? Nou ja, goed, we leven in een kapitalistische wereld. Dan koop je aandelen Microsoft of aandelen Twitter. En dan aandelen Opera. Ja. Nou, wat dat betreft misschien wel leuk om te vermelden dat de verhalen van Al Gore, die natuurlijk ook een soort veranderingsproces op gang wilde brengen, die film is nu in Engeland, die mag niet meer op scholen vertoond worden, tenzij met een heleboel randvoorwaarden moet allemaal verteld worden dat er leugens in staan en dit en dat. Dus je ziet dat de waan van de dag ook gevaarlijk kan zijn. Ja, misschien een ander nieuwtje wat net binnenkomt. De Hoge Raad heeft besloten dat World Online destijds bij de beursgang de zaak wel degelijk besodemieterd heeft. Ja? 10 jaar na dato, maar oké, toch leuk. Dat is het toch allemaal, alleen nu is het officieel. Ja, en nu betekent het, ja, maar wacht even, nu is het officieel, maar die betekent ook dat de mensen die daar geld voor geclaimd hebben, dat gaan krijgen. En dat dus de terugkoppeling in de reële termen, namelijk dat de mensen die nog wat van World Online te goed hadden, wat dan ook, dat of nieuwe bedrijven gaan denken, hé, wij moeten dat niet meer doen. Want de rechter gaat uiteindelijk zeggen dat het niet mag. Ik vind het wel belangrijk dat de Hoge Raad dat zegt. Denk je echt dat er geld terugkomt uit die organisatie 10 jaar na dato? Niet nee, omdat het DSB geparkeerd stond. Dat zou best kunnen, maar natuurlijk het imago van mevrouw Nina Brink, AK enzovoort, krijgt toch wel weer een klap. Ja. Ik bedoel, ik heb moeite met de manier waarop we allemaal in de waan van de dag gaan. Hè. Bijvoorbeeld nu is Nelly Smit-Kroes de heilige die zogenaamd wat moet. Maar ik weet uit de tijd dat ze nog probeerde de PTT zelfstandig te maken, hoeveel geld dat gekost heeft. En dat ze op een baantje aan het jagen was als directeur van de KLM of de PTT. Dus historisch gezien vind ik dat interessant. En dan ben ik heel blij dat we praten over HTML5 en weer een nieuw itempje. En dan kun je die database gebruiken en dan kun je lokaal SQL gaan gebruiken. Vind ik hartstikke interessant. En misschien vindt er iemand een waanzinnig goede toepassing die we allemaal nodig hebben. Aan de andere kant ben ik een beetje bang voor deze technology push en zeg van nou, het is mooi. Maar wat gebeurt er? Ja? Gaat het je allemaal te hard? Ja, het gaat niet te hard. Er komt milieuverontreiniging, maar dan in de zin van ons leven wordt verontreinigd met al die... Ik zit toch, en jullie ook allemaal, jullie zitten toch uren per dag aan je e-mail. Ja? Hoeveel tijd besteed je niet aan Twitter die je ook in de tuin had kunnen staan of zoiets? Ja, maar dat zijn toch keuzes. Ja, ik heb geen tuin, dus dat wordt een heel andere discussie, maar... Ja, dat kan je toch zelf bepalen? De vraag is alleen of je daar bewust van bent. En dat is dan misschien iets of we in 2009 iets bewuster zouden kunnen leven. Of als je bedrijf zegt, ik heb geen e-mailadres, of je nog wel kan functioneren. Dat is dan de andere zaak. Je hoeft geen kantoorbaan te hebben. Dus je kunt, als je bij de gemeentedienst werkt, ben je de hele dag buiten, zou ik maar zeggen. Er zijn toch alternatieven? Ja. Als ik tot de 67ste bij de gemeente wil werken in de tuin, is er een alternatief, heb je gelijk. Dan sta je iedere dag in de tuin. Nee, maar ja, dat is een beetje overdreven. Maar ik bedoel, niemand verplicht jou toch om dat zo te doen. Er zijn toch allerlei andere dingen ook. Er zijn toch niet alleen maar grijze kantoren waar mensen de hele dag alleen maar... Het wordt een beetje filosofisch, maar kijk, de druk van de samenleving en de omgeving om je aan te passen aan dingen die je misschien niet zou willen doen... En ik noem maar eventjes Facebook, Twitter, noem maar op, ja, chatten. Die is enorm. Je kunt je daar niet aan onttrekken. En dan kunnen wij zeggen, ja, je kunt altijd, ik heb geen tv. Ja, ik heb gewoon geen tv. Ik vind dat onzin, maar goed. Het kost te veel tijd. Ik kan die keus maken, maar iemand op 3 hoog achter kan die keus niet meer maken. Die zit s'avonds vanaf 6 tot 1 naar zijn televisie te kijken en te twitteren. En die gaat dus mee. En dat vind ik dus jammer. Dat er in onze industrie weinig restricties zijn. Allemaal weer wild. Ja? Denk je dat de overheid erin zou moeten ingrijpen? En zou moeten zeggen, nee, je hebt vandaag je Twitterquote erop zitten. Morgen mag je er weer 3 uur aan zitten. Denk je dat de mensen tegen zichzelf moeten worden beschermd? Ik denk dat dat gewoon een ieders vrije keuze zou moeten zijn en ook wel is. En het hangt van je dependency model af. Als je kunt met allerlei redenen aankomen waarom je er niet onderuit zou kunnen. Maar ja. Dat zijn ook allemaal dingen die je zelf, je kunt zelf die criteria bepalen, lijkt mij. Ja. Nou ja, we belanden bijna bij de vaccinatie, maar oké. Okay. Nee, maar niemand verplicht jou toch om een LinkedIn-profiel te hebben. En dat je daar dan misschien een bepaald deel van contacten uitsluit die je nu wel hebt en die je koestert. Ja, dan moet je een afweging maken. Nee, maar ik vind het zo leuk dat in de samenleving op een gegeven moment iedereen zat op LinkedIn en ik zat niet op LinkedIn. En nou langzamerhand kun je bijna trots zeggen, ik zit niet op LinkedIn. Ja? Begrijp je dat het beeld verandert? Dat de mensen zien dat dat toch ook wel een tijdvreter is. En dat het eigenlijk alleen maar een soort hol netwerk was. Waar je eigenlijk wel quasi een heleboel voordeel van had. Maar in de praktijk misschien wel niet. En dat beeld omdraait. En dat zie ik met heel veel van deze vernieuwingen. Die komen er en dat is leuk. En soms heeft het ook wel goede voordelen. Maar ik zie ook een heleboel milieuverontreiniging die wij... Ik denk wat je nu vertelt meer over jou, dan misschien over een aanzienlijk deel van de LinkedIn-gebruikers. Maar ik denk dat in het algemeen, als ik het heel algemeen hou, als je je bezighoudt met dingen waar je niks aan hebt en waar niemand mee gediend is, ja, dat is niet verstandig. Dat pleit niet voor je, zou ik maar zeggen. Dus ik vind dat je al die dingen niet moet doen, tenzij je daar een verdomd goede reden voor hebt. En dan mag je best over nadenken en dan mag je best eens een keertje over van meningen veranderen. Okay, en dan goed. Kan je over een jaar LinkedIn een uitprijs van, ja. Ja, nee, oh. Maar goed luisteren, je hebt gelijk. Maar goed, wat voor nieuws hebben we nog meer, jongens? LinkedIn. We hebben een API. Aardeloos, Martin. Sorry. Nou, ik zat er al heel lang op te wachten. Eindelijk is het nuttig om te programmeren. Maar goed, next. De LinkedIn API. Ja, die was... ja, ik vind dat echt heel goed nieuws. LinkedIn was natuurlijk altijd het arrogant grote zakelijke netwerk. Wij hoeven met niemand te praten, want iedereen komt maar naar ons toe. En als ze meer features willen, dan moeten ze er maar geld voor betalen. Ik vind het een heel goede zaak dat LinkedIn open gegaan is. En ik hoop dat er nog veel goeds uit mag voortkomen. Oké, okay, en ik zie op de achtergrond dat Silverlight van Microsoft heel stiekem met versie 4 bezig is. En op de achtergrond hoor je heel af en toe hoor je opeens Azure en allerlei andere technieken opeens weer naar voren komen. Je kan nog verwachten, zou ik haar zeggen, als ik dit zo zie in het nieuws, dat er binnenkort gewoon door Microsoft opeens ook een heel platform online gezet wordt. Ik zit te wachten op het Microsoft Internet Explorer OS. Volgens mij bestaat het eigenlijk al, vind ik te bedenken. Een soort bruggetje naar Google Chrome OS. Ja. En wie heeft het al op een stick geïnstalleerd? Ja, ik heb het al draaiend gehad. En het is echt geweldig. Het is ook weer heel eng. Het is natuurlijk een portal naar allerlei handige Google-diensten. Als je je aanmeldt, dan meld je je niet aan op je computer, maar dan meld je je aan bij Google. En dan kun je dus bij je YouTube, bij je Picasa, bij je Google Wave, zonder je aan te melden, want je bent al aangemeld. Het is wel, ik vind het is geen eindproduct, maar het is een interessant concept. En ik denk dat we nog veel van dat soort diensten kunnen verwachten, ook van andere fabrikanten. Onder andere van Microsoft dus. Ik verwacht het ook. En voor de rest is het volgens mij een redelijk saaie week geweest qua nieuws. Had jij nog wat gevonden, Bart? We hadden iets over Mini Nova wat legaal ging of zo? Of is dat er niet boeiend? Dat is heel erg boeiend. Omdat Mini Nova een hele grote torrent site is. Ik geloof dat ze in de afgelopen drie weken, voordat het werd aangekondigd dat ze het op zou houden, hebben ze nog 750 miljoen page views gehad. Dus er zijn echt een heleboel bezoekers geweest. Maar als je er nu naartoe gaat, dan kun je er bijna niks meer vinden. Ze hebben ruim een miljoen torrents naar illegale content weggehaald. En het is nu alleen nog mogelijk voor gelicenseerde uploaders om daar dingen op te plaatsen. Dus die website, daar heb je eigenlijk niets meer aan. Maar goed, is het echt groot nieuws? Nee, want er zijn 10 anderen die, misschien wel 100 anderen die vakken overnemen. Maar ja, het is weer een icoon uit de file sharing wereld die weggehaald is. Ook een beetje het zinloze van het hele verhaal, hè? Denk ik zelf. Dus ja, ik ben het inderdaad met je eens. Het is dweilen met 10 kranen open. De parallel trekt naar de echte wereld. En ik zeg van, als je een dictator ergens om zeep wil helpen als regering, dan staat er morgen iemand anders op die nog veel fanatieker is. Ja, datzelfde is eigenlijk nu gaande met al die donkershot-strijd tegen de illegale sites. Tegen de Pirate Bay, tegen Mini Nova. Ja, het zijn kleine succesjes, maar het zijn allemaal druppeltjes op een gloeiende plaat. Ja, jongens, ik in mijn wereld, dat is de retail PC, was er van de week wel nog een nieuwtje in de zin. Er is nu een ondernemers PC keurmerk. En dat werken onder andere bedrijven Fujitsu, Dell, Lenovo en Toshiba mee. Maar men heeft onderzoeken gedaan naar hoe tevreden ondernemers zijn met hun PC. En daar kwamen heel bedroevende cijfers uit. Echt maar 23% of zo was echt tevreden. En de rest had allerlei dingen. Laptops die gemiddeld maar 2 of 3 jaar meegaan, virussen toestanden. In ieder geval, men was niet tevreden met zijn PC, ook qua hardware niet. En nu is er dus een ondernemers-PC-keurmerk. Heel langzaam wordt er ook in die retailmarkt zeg maar wat aan kwaliteitsbeheersing gedaan. En ik vond dat wel positief. Zat er ook een referentiegroep bij? Van hoe tevreden niet-retailers of niet-ondernemers in het algemeen zijn? Nou, dat weet ik niet. Dan zou ik moeten kijken wat het rapport is geweest. Ze hebben een onderzoek gedaan onder zoveel ondernemers. Gedefinieerd als 5 PC's en maximaal 10 werknemers. Dus het klein bedrijf, hoe tevreden die waren. En ik moet zeggen dat ik ook vanuit mijn ervaring in de retail wel zeg dat wel klopt. De meeste mensen zijn gewoon niet erg tevreden, want die kleren dingen gaan kapot. Je weet er te weinig van, dan moet die weer weg. Gaat veel te hard, hè? Ja, kijk, iedereen is voor alles aangesmeerd. Ik had hier zo'n reet 5 ding staan met 3 met drie harde schijven, dacht ik, nou, dat is toch wel helemaal het einde, niet? En nou, dan gaat er één schijf kapot en dan krijg je een bericht. Dat is het einde. Ja, nou, en dan krijg je een bericht van je beheerder, en dat is dan wel goed geregeld. Die zegt, hallo, er is een schijf kapot, u moet gauw dat ding brengen. Ja, ik zit toevallig in Duitsland in de auto. Daar ben je dus niet blij mee. Daar kost je dus een keer, in mijn geval, heen en weer rijden naar Amsterdam en een dag. En daarvoor kan ik eigenlijk een halve server kopen qua hardware. Je had er ook een ontspering kunnen zetten. Want ik zit ook te bedenken in hoeverre die onvrede bij de ondernemers misschien meer zegt over de computer consultants of de tussenpersonen. Veel mensen kopen natuurlijk zelf computers. Ja, ons bedrijf bestaat omdat wij vinden dat computers juist geen product voor eindgebruikers zijn. Je kunt het niet zelf. Je kan natuurlijk allemaal wel een computer kopen. En je kan er ook wel 100 kopen. Alleen als je ze aan elkaar knoopt, ja, dan is het nog geen netwerk, zou ik maar zeggen. Nee, en daar zit precies, ik denk dat er zeker in de kleine bedrijven geen kennis is. En die mensen die gaan naar Dixons en die kopen een PC. Ja, ja, geen wonder dat je ontevreden bent. Maar dan, ik vraag me dan af in hoeverre het relevant is dat ze dan het merk van de computer noemen en zeggen, daar ben ik ontevreden over. Omdat ze eigenlijk ontevreden zijn over de manier waarop het gegaan is. Waarbij dan toevallig die computer betrokken is. Nou, dat was daar een punt. Onderzoeken, de voorlichting. Mensen, er worden dingen aangesmeerd. En nu zou het idee zijn van, die ondernemers per se is in feite eerder een beperking dan een uitbreiding van de specificatie. Je hoeft niet allemaal ook nog, weet ik van een tape-backup en al die rommel die wordt aangesmeerd. Het is een beetje beperkt. Dit heb je nodig en op het moment is dat goed. Ik weet uit ervaring dat ze in de retail, dat heet upselling, en zelfs Dell doet dat. Je koopt bij Dell een server, zou ik maar zeggen. En dan gaan ze bellen en zeggen, ja, maar dat model hebben we even niet, maar we hebben een iets beter model. Ja, het kost wel €300 meer, maar dan krijgt u €30 korting en zo. Dat heet upselling. Men probeert er van alles aan te smeren. En binnen de kortste keren zie je weer met een systeem met RAID en T-backup en weet ik veel wat, ja. Maar is het niet heel naïef om te denken dat als er zo'n keurmerk komt, werk je daarmee juist niet nog meer het gevoel in de hand dat mensen, als ze een PC met het juiste stickertje kopen, dat het dan voor elkaar is? Want het, naar mijn idee, daar draait onze hele business om. Gaat het om waar je de doos koopt en helemaal totaal niet welke doos je koopt en wat voor sticker erop zit? Ja, dat denk ik ook. Ja, toch? Door zo'n keurmerk in het leven te roepen, zeg je tegen de mensen van, nou jongens, zoek de juiste doos met de juiste label. Maar ja, daar waren die mensen al naar op zoek, want ze begrepen juist niet dat het zo zat. Dat ze een regering hebben die zegt van, ja, maar jij wilt dus een keurmerk voor de dealer hebben. Dat hebben we ook allemaal, want er zijn mensen die zijn Microsoft, weet ik, Approved Dealer en HP. Ja, maar dat zijn toch geen jouwe, ja, dat zijn gewoon. Nou, dat zegt ook niks, dat weet je, dat is allemaal verwaterd. Die je kunt kopen bij Microsoft, als je er genoeg geld in pompt, dan zegt Microsoft, nou, dan mag jij die sticker wel op je voordeur pakken. Ja, je zou de enige meting zou kunnen zijn dan dat je klanten in een soort onderzoek meedoen en je klanten melden aan een instantie of ze wel of niet tevreden zijn met bedrijf X. Nou, vraag aan je klanten of ze het een positief, en dat op een website zetten en dat wilden ze met ziekenhuizen doen toch, maar dat is ook niet gelukt. En scholen? Ja. Maar scholen is wel zo'n puntensysteem, maar dat is dan vanuit de overheid geregeld om de subsidies te verdelen. Dat diezelfde overheid die zegt dat je je computerapparatuur wel in 10 jaar kan afschrijven. Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja. Doet dat, ja. Goed bezig zijn ze. Ja, het lijkt mij dat je daar veel meer aan hebt. Als die overheid nou zegt van, nou jongens, 10 jaar, dat is, nou ja, 10 jaar zou ik overdrijven. Maar gezien de ontwikkeling in de markt, kijk, de grote onvrede komt voort uit het feit dat de mensen niet weten hoe dat werkt. Als ik uitleg dat je een kleurenprinter voor €100 koopt, als je cartridges leeg zijn en je moet voor €60 nieuwe cartridges kopen, ja, dan kun je beter voor €100 nieuwe printen kopen, want dan zitten de cartridges erin. Dat snapt iedereen. Maar ze kunnen dat niet vertalen naar die computer die onder hun bureau staat. Van, hé, wacht eens even, als het zo snel gaat, die hardwarefabrikanten, die willen niet voor 5 jaar computers maken. Die doen dat voor 3 jaar en geven er 3 jaar garantie op. En dan moet je het zelf maar weten. Daar zou gewoon veel meer voorlichting moeten komen. Dat is daar besteed ik een aanzienlijk deel van mijn tijd aan dat soort zaken uitleggen. En dan ben ik natuurlijk maar de messenger. Mensen die zeggen, ja, dan moeten zeker iedere 3 jaar bij jou nieuwe spullen komen. Nou ja, of niet. Ja, of koop het ergens anders. Of lease het, of weet ik veel wat. Maar ja, de tijd dat je het in 7 jaar kon afschrijven. Ja, goed, maar je kunt natuurlijk ook zeggen, natuurlijk, de retail, of het verkopen en het leveren van computers is een heel complexe zaak. Kun je dat beter regelen? Is zo'n keurmerk, ondernemers per se, ach, het is weer een stapje in een richting. Maar je ziet natuurlijk bij een heel volwassen business als de auto's. Dat daar precies hetzelfde nog steeds, de dealer belazert ze nog steeds. Die zegt nog steeds dat je remschijven kapot zijn, terwijl ze niet kapot zijn. Informatie, daar gaat het om. Ja, het is informatie, maar... Zorg dat de mensen beter informatie krijgen. Ik denk dat zo'n keurmerk, zoals ik het nu van jou hoor, Luc, het vertroebelt in plaats van verduidelijkt. Goed, het was nieuws. Ik schrijf er relatief positief over, omdat inderdaad in de retail mensen totaal niet weten wat ze doen. Ja, je bent aan de honden overgeleverd. Het is niet... Mooie beeldspraak. Ja. Goed, nou laten we het dan bij deze hier afsluiten en niet op zoek gaan naar het laatste onzinnige nieuws. Nee. En we spreken elkaar volgende week. Ja hoor, dag. Dag. Doei.